Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής και εκτάκτος η Άννα Κουρουπού. Γεια σας. Άννα, τι κάνεις? Καλά είμαι. Λοιπόν, και κοντά στο μικρόφωνο, Άννα. Όσο μπορώ. Λοιπόν, να σας πούμε γιατί έχουμε την Άννα εδώ πέρα. Η Άννα είναι εδώ γιατί μας έφερε, βλέπετε πάνω από το κεφάλι μου, βλέπετε, το βλέπετε αυτό? Σα κορώνα σου κατσέ. Λοιπόν, έχουμε αυτό το υπέροχο πινακάκι, πειράζει το λέω πινακάκι? Όχι, πινακάκι. Νομίζω, πινακάκι, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, το οποίο το έφτιαξε, πινακάρα. Αυτή την υπέροχη πινακάρα που μας έφτιαξε η Άννα και μας το δώρησε εδώ πέρα στο στούντιο επειδή μας αγαπάει. Άννα, πειράζει, λέω ότι μας αγαπάς? Όχι, μας αγαπάς. Ψέματα να μιλάμε. Όχι, δεν λέμε ψέματα. Δεν λέμε ψέματα. Παρά την ημέρα, το λέει και το εννοεί η Άννα. Ναι. Η μέρα έχει καταργηθεί πλέον διότι η πραγματικότητα ξεπέρασε και την ημέρα ακόμα. Άστα. Είναι δύσκολο να πει κάτι και να μην γίνει πιστευτό. Εκτός αν είναι κάτι θετικό για την κυβέρνηση. Κωνσταντίνε, σήμερα θα έχουμε φιλοκυβερνητική εκπομπή. Θα έχουμε πολύ φιλοκυβερνητικό περιεχόμενο σήμερα. Γι' αυτό έχουμε εδώ πέρα ενισχύσει στο φιλοκυβερνητικό στρατόπεδο. Λοιπόν, Άννα, μια που σε έχουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που μας παρακολουθούν γνωρίζουν αυτό που κάνεις με τις αναπαλαιώσεις, με τις ζωγραφιές, με τα... Δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν. Δεν θα το ξέρουν, αλλά... Νομίζω ότι σε φωνάξαμε μόνο για να γεια, Αυτό σου είπαμε, ωραία, ναι. Όχι, λέω... Γι' αυτό και δεν βάφτηκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν της το είχαμε πει, την σπρώξαμε στο στούντιο ευνηδιαστικά. Με το ζόρι. Οπότε θέλεις να μας πεις λίγο γι' αυτό, μια που σε φέραμε εδώ πέρα, τώρα δεν ήταν προγραμματισμένο να το κάνουμε αυτό, ήρθε για να φέρει τον πίνακα, μια που ήρθε να φέρει τον πίνακα, τη σπρώξαμε στο στούντιο, μια που τη σπρώξαμε στο στούντιο, εγώ επειδή έχω δει αυτά που κάνεις και μου φαίνονται πάρα πολύ ωραία και εντυπωσιακά, λέω μια που ήρθες εδώ πέρα, θες να μας πεις λίγο τι είναι αυτά? Μια που σε ξέρουμε, εμείς έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά με άλλη ιδιότητα. Ενώ αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω πώς το γνωρίζω. Ξεκίνησα από τους πίνακες τέτοιου τύπου. Είναι μια τεχνική που την είδα στο YouTube με την καραντίνα την πρώτη. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Okay. Είμαι ο πρίκτης της παρέας εδώ. Ναι, ή το μικρόφωνο πιο κοντά σε σένα. Το είχα δει στο YouTube, μου άρεσε. Καθόμασταν όλοι, θυμάστε πώς καθόμασταν. Την πρώτη καραντίνα και το ξεκίνησα με χρώματα, με αποτυχίες, με λάθη. Έβαψα όλο το σπίτι, όλα τα χρώματα. Μετά το ανέπτυξα πολύ, το έφτασα σε ένα επίπεδο, το ψιλοβαρέθηκα γιατί έτσι είμαι δυστυχώς. Και μετά άρχισα με τα έπιπλα. Αναπαλαιώσεις με σεβασμό στο έπιπλο, γιατί υπάρχουν και ωραία έπιπλα παλιά και καλοφροντισμένα. Αυτά κάνω. Διάφορες τεχνικές πάνω στα έπιπλα. Τους δίνεις μια άλλη ζωή, έτσι το θεωρώ. Και έτσι είναι. Ναι, γενικώς να πούμε ότι αυτό που κάνει, αν δείτε τη σελίδα της στο Facebook, έχει τις εικόνες αυτές το πριν και μετά. Πια. Έχει και site. Πες το site πώς είναι. Kurupu.com. Kurupu.com. Ναι. Λοιπόν, και αν δεις τις εικόνες αυτές, το πριν και το μετά, είναι, πώς είναι σε κάτι γυμναστήρια που δείχνουν το πριν και μετά και μετά δείχνουν κάτι μπράτσα, κάτι τέτοια που είναι ψέματα. Αυτό είναι αλήθεια όμως. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Τι λες να φωνάξουμε τώρα... Να αρχίσουμε... Θα φέρουμε κι άλλον. Δεν χωράμε. Λοιπόν, το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να φέρουμε τον καφέ της Άννας. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα της εκπομπής. Υπερβολικά ρεαλιστική εκπομπή. Θα βάλουμε μουσική για να μπει ο καφές της Άννας. Αφού μπήκε τρανς εδώ μέσα, τρανς θα γίνει η εκπομπή. Ακριβώς. Τελάως, όλα ανατροπή. Ακριβώς. Λοιπόν, όλα ανατροπή. Οπότε η πρώτη υποχρέωση είναι να φέρουμε μέσα τον καφέ της Άννας και μετά να της ζητήσουμε να τοποθετηθεί πάνω στο μέγα ζήτημα της Πρωταπριλιάς. Χαίρετε. Βεβαίως. Λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ορίστε, έτσι. Έτσι σερβίρουμε. Φωμά πράγματα. Λοιπόν, οπότε πρέπει να τοποθετηθείς πάνω στο φλέγον κοινωνικό ζήτημα της Πρωταπριλιάς. Άννα, καταρχάς, εσένα σου λέγανε να προσέξεις να μην σε γελάσουν όταν έφευγες από το σπίτι? Ναι, πάντα το λέγανε. Όλοι το λέγανε στα παιδιά αυτό. Α. Και αργότερα. Νομίζω όλοι είμαστε υποψιασμένοι, μωρέ, δεν πιάνει κανένα. Αφού είδα και αναρτήσεις με ψέματα και αυτά που κατευθείαν όλοι. Νομίζω δεν το πιστεύει κανένας. Επιμένω όμως ότι η πραγματικότητα μας έχει ξεπεράσει και αυτή τη μέρα ακόμα. Η πραγματικότητα, τα ψέματα δηλαδή. Τα ψέματα που ακούμε και η αλήθεια, μα είναι μετά τι ψέμα να πεις όταν έχεις μια τέτοια αλήθεια, ειδικά με το τελευταίο γεγονότα. Τι ψέμα να πεις να υπερκεράσει αυτό. Αλλά εντάξει. Εσύ, Θάνο, έχεις μια αντιπάθεια προς την 1η Απριλιά, όπως και γενικά προς τα ελληνικά ήθη, έθιμα, όλες τις καθιερωμένες γιορτές. Είναι δικός μου αυτός και εγώ τα ίδια. Δικός. Χαίρομαι. Για κάποιο λόγο. Όχι εθνομηδενιστικά. Για πες μας. Δεν μπορώ συνήθως τα επαιτειακά. Δεν μπορώ καθόλου. Αν ήταν αυτό δηλαδή. Το πρέπει, που ξεκινάει, οκ, okay, εντάξει, δεν μπορώ τις παρελάσεις που εκεί μπαίνει και ιδεολογικός μανδύας. Δεν μπορώ, ας πούμε, τη μόνιμη συζήτηση του Πολυτεχνείου. Υπήρχαν ή δεν υπήρχαν νεκροί. Είναι αυτά τα επαιτειακά. Που βλέπεις απλά μια κουβέντα που επαναλαμβάνεται και κάθε χρόνο ότι κάνουμε έναν κύκλο, ας πούμε, και σήμερα κάνουμε αυτό. Και σήμερα, οκ, okay, είναι μια παγκόσμια ημέρα μέτριου χιούμορ, όπου πολλοί προσπαθούν να είναι αστείοι και αστείες. Κάποιοι τα καταφέρουν και κάποιοι. Κάποιοι όχι τόσο. Συνήθως όχι. Είναι αυτό, είναι πρωταπριλιά το Πολυτεχνείο τελικά. Αν είναι πρωταπριλιά. Ναι. Συνδυασμός. Ναι. Ξέρεις, αυτό έχει και μια λογική, έτσι, καρναβαλική, ας πούμε. Mm. Είναι η μέρα που αναποδογυρίζει η αλήθεια κτλ. Αλλά είναι και λίγο αυτό που λέει η Άννα, ότι εδώ που τα λέμε τώρα, γιατί τις υπόλοιπες μέρες πώς τα βλέπετε, πώς βλέπετε τη σχέση σας με την ειλικρίνεια όλες τις άλλες μέρες και σήμερα. Για πες τώρα. Πολύ σοβαρό ύφος. Συνήθως έτσι λέμε. Σκληρές ερωτήσεις ξεκινάνε. Για πες. Συνήθως έτσι δεν λένε. Νιώθεις σαν να λες το μάθημα. Που σε ρωτάνε και λες απεχθάνω με το ψέμα και τέτοια. Αυτό δεν είναι. Εντάξει, αυτό είναι πιο ψέμα. Τι είναι το καλύτερο πράγμα πάνω σου. Είμαι πολύ ειλικρινής. Αυτό πια. Είμαι αυτός μου. Είμαι πολύ αυθεντικός. Λες και θα μπορούσε να είσαι κάποιος άλλος. Δεν ξέρω. Εσύ δηλαδή δεν έχεις πει τίποτα τώρα, Θάνο, σήμερα για 1η Απριλιά. Όχι. Στο site δεν έχετε βάλει κανένα καλαμπούρι. Όχι. Συζητήθηκε. Κασκαρίκα. Καμιά κασκαρίκα. Το θυμήθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, Άννα. Θα σε ρωτήσω αν θέλεις να μείνεις ή να φύγεις. Θα ακολουθήσει. Όχι. Πρέπει απλώς να μείνεις ή να φύγεις. Δεν θέλω να σε κρατήσω εδώ πέρα, παρά να έχεις δουλειές εκεί και να σου λέμε εμείς όχι, κάτσε με το ζόρι. Τόσο ευγενικός. Τα θέλω, θα την κάνω. Σωστά. Θα σηκωθεί έτσι. Θα σηκωθεί και θα βγει. Λοιπόν, να πούμε ότι στο δεύτερο μισό θα έχουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων τον Κώστα Σκαρμέα, εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρύσης Αυγής, για να σχολιάσει την απόφαση για την ιστορική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης, που είναι και κάπως έτσι μπαμπάτσικη. 12.500 σελίδες βγήκε η απόφαση του Προεδρείου και επιτέλους ξέρουμε και μπορούμε να δούμε το τι είχε στο μυαλό το Προεδρείο και πώς είδε όλη αυτή τη δίκη 5,5 χρόνων. Με προεξάρχουσα την Μαρία Λεπενιώτη, την Πρόεδρο. Ναι. Το σκεπτικό είναι μερικές εκατοντάδες σελίδες. Ο Κώστας Σκαρμέας έχει ξεκινήσει να διαβάζει. Δεν ξέρω πού θα έχει φτάσει. Θα τον ρωτήσουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται. Αλλά το σκεπτικό τουλάχιστον, που είναι γύρω στις 500 σελίδες, κάτι τέτοιο, κάτι παραπάνω από 500 σελίδες, το σκεπτικό θα το έχει διαβάσει. Οπότε θα μπορούμε να κουβεντιάσουμε λίγο πάνω σε αυτό. Οπότε αυτό στο δεύτερο ημίωρο θα το κάνουμε. Οπότε για τώρα λέμε να ξεκινήσουμε με μερικά θέματα γενικής επικαιρότητας, από αυτά που δεν τελειώνουν ποτέ. Όπως είναι για παράδειγμα η συμπεριφορά της κυβέρνησης, η αντιμετώπιση της κυβέρνησης απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν χορταίνουμε να το συζητάμε. Είναι πάντοτε ανεξάντλητη η αδιαφορία και η σκληρότητα της κυβέρνησης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι και φοβερό το timing, γιατί έρχεται τις ημέρες που συζητάμε για τον Σαϊντού Καμαρά, τον πρόσφυγα από την Γουινέα, και τον αγώνα που δίνει και αυτός και το σχολείο του και όλο το σχολείο του, μαθητές, εκπαιδευτικοί διευθυντές, για να μην απελαθεί τελικά, και τις μέρες που έφτασε ακόμα και στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια πολύ έτσι χαρούμενη χειρονομία του Κυριάκου του Μητσοτάκη, συμβαίνει κάτι ανάποδο στον Ελαιώνα. Κλείνουν τη δομή προσφύγων στον Ελαιώνα και χωρίς να έχει εξηγηθεί το αν και το πώς θα συνεχίσουν δεκάδες παιδιά την καθημερινότητά τους και το αν θα πηγαίνουν στο σχολείο, για παράδειγμα. Έχουν εκφραστεί ιδιαίτερες ανησυχίες από 30 με κυβερνητικές οργανώσεις, υπάρχουν και τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης. Και έκανε ένα ρεπορτάζ στο The Press Project η Γεωργία Κρυμπάρδη, που μίλησε και με τον Δήμο, και είναι ενδεικτική, νομίζω, της αδιαφορίας η απάντηση που δόθηκε από την Εντεταλμένη Σύμβουλο Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων σε ερώτηση για το πώς εξυπηρετεί την ένταξη των προσφύγων αυτή η απομάκρυνση μακριά από το αστικό περιβάλλον, που μας είπε ότι δεν θα μένουν μακριά από τον αστικό ιστό, απλά λίγο μακρύτερα. Να τους πάμε λίγο πιο πέρα, μωρέ. Τι πρόβλημα υπάρχει? Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ποτέ πρόβλημα αν δεν είσαι εσύ αυτός που χρειάζεται να μετακινηθεί. Δηλαδή, σε αυτά δεν θέλει και πολλές ευαισθησίες, αρκεί να είναι το πρόβλημα κάποιου άλλου. Και σε γενικές γραμμές έχουμε δει ότι η ευαισθησία της κυβέρνησης απέναντι στο τι θα συμβεί, ας πούμε, με την σχολική ζωή, με την ένταξή τους, με την συμμετοχή τους σε μια κανονικότητα, σε έναν ρυθμό ζωής που να μην διακόπτεται βία. Αλλά και όχι μόνο με τη συμμετοχή στο σχολείο, με την καθημερινότητά τους, με την καθημερινή ζωή. Έτσι, δηλαδή, πάνω που αποκτούν έστω μέσα σε μια δομή προσφύγων. Δεν λέει κανένας ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Αλλά έστω εκεί, μια καθημερινότητα, ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και μπορούν σιγά σιγά να αρχίσουν να εντάσσονται, ξαφνικά ξεριζώνονται ξανά. Το σχολίασε η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας αυτό. Και πηγαίνουν σε ένα άλλο μέρος, σε ένα άλλο κάμπ πιθανώς, χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο για το τι θα γίνει. Απλώς να κλείσουμε αυτό το πράγμα και απόλυτη αδιαφορία για το που θα πάνε. Θες να σχολιάσεις, Άννα, σε βλέπω. Όχι, δεν το ήξερα αυτό, ότι θέλουν να τους μεταφέρουν άλλο πιο έξω. Ναι. Το κλείνουν αυτό, είναι πάλι ένα ανοίγμα. Όλο και καλύτερες συνθήκες για τους πρόσφυγες. Άννα, υπάρχει μια υποκρισία από την πλευρά της κυβέρνησης, μου φαίνεται εμένα προς αυτό. Δηλαδή ότι μπορεί να συναντηθεί με έναν μετανάστη ή με έναν επιτυχημένο, έναν μπασκετμπολίστα, ας πούμε, με ένα πιτσιρίκι που έγινε viral η υπόθεσή του, να συναντηθεί ο Πρωθυπουργός και να φανεί με αυτόν τον τρόπο ότι είναι καλός άνθρωπος. Α, γεια σου. Ότι είναι καλός άνθρωπος, ότι νοιάζεται, ότι δεν τους έχει ξεχάσει. Εντάξει, ρε παιδιά, πόσο πιο υποκριτικό αυτό, δηλαδή. Είναι καθαρά το χρώμα τώρα, τι να λέμε τώρα, τα ξέρουμε αυτά. Είναι η πολιτική τους αυτό. Δεν έχουν διάθεση δεν θέλουν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Πολύ υποκριτικό αυτό τώρα, μέσα στο Μέγαρο, επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε αλλιώς. Και επειδή είναι καλός μαθητής, άριστος, αν δεν ήταν δηλαδή. Αυτό είναι το σχολιάζαμε και χθες. Αυτό είναι κάτι που το λέγαμε και εμείς, ναι. Η αριστεία μέτρησε πολύ για κάποιους ανθρώπους στο κύμα αλληλεγγύης. Για μας δεν μετράει. Είναι άριστη αυτό, βέβαια. Ναι. Αισθάνεται ότι είναι δικός τους, καταλάβει. Ναι, γιατί εκπροσωπεί την αριστεία αυτή η κυβέρνηση της Νουδού, το βλέπουμε, το είδαμε στα διδακτορικά, νομίζω. Τα διδακτορικά είναι η αριστεία. Δηλαδή, μου κάτι και το ρωτάω σοβαρά. Πώς μπορούμε και γελάμε ακόμη αυτά? Εντάξει, ξέρω, είναι σοβαρή. Από μέσα μας δεν γελάμε. Όχι, γελάμε. Εγώ έχω μια απάντηση σε αυτό. Δεν γελάμε από χαρά. Αλλά νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι γελάνε. Ξέρεις αυτή την λαϊκή παροιμία που λέει ούτε γάμος άκλαυτος, ούτε εξώδια γέλαστο για την κηδεία. Εγώ νομίζω ότι αυτό συμβαίνει κατά βάθος. Δηλαδή ότι γελάμε όχι επειδή είμαστε χαρούμενοι. Γελάμε επειδή πάντα υπάρχει ένα κομμάτι. Ξορκίζουμε την πικρία. Ναι, και πάντα υπάρχει και ένα κομμάτι αστείο, που είναι αστείο μέσα και μέσα στη μεγαλύτερη τραγωδία. Αυτός νομίζω ότι είναι ο λόγος. Δεν είναι δηλαδή δείγμα κάποιας ελαφρότητας ή κάποιας γενικής ευδιαθεσίας ότι γελάμε. Γελάμε με πλήρη συνείδηση ότι γύρω μας όλα πάνε κατά διαόλου. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό. Τώρα ποιον ρωτώ. Εντάξει, εννοώ δεν είναι. Ρωτάς την κατάλληλη εκπομπή. Εδώ πέρα είναι το μεγάλο άνδρο της απεσιοδοξίας. Κανείς. Είναι μια απλή ερώτηση. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει? Εγώ έχω κάποιες αναλαμπές αισιοδοξίας. Πού να φτάσουμε ακόμα, δηλαδή. Αυτό, τι άλλο πρέπει να γίνει? Ωραία. Μια που εσύ όμως έχεις έρθει εδώ πέρα ως καλεσμένη, εσύ πρέπει να έχεις τις απαντήσεις. Ναι. Εσύ πρέπει να έχεις τις απαντήσεις, Άννα. Εσύ πρέπει να πάω ανάποδα. Δεν την ξέρω εγώ την απάντηση, γιατί έχω ήδη, το μόνο που έτσι έχω κάπως σκεφτεί, ότι όλη αυτή η έκφραση που δείχνουμε στα social και στα, ότι κάπως ξεσπάμε εκεί. Φεύγει ο μισθός θυμός, η μισή πικρία. Εσύ θεωρείς ότι είναι ανώφελο αυτό, ότι ξεσπάμε και τους κάνουμε τη χάρη, ας πούμε, ότι ανώφελο δεν είναι, σίγουρα. Έχουμε δει ότι κάποια πράγματα έχουν δράσει σε αυτό. Έτσι νομίζω και εγώ. Ναι, απλά νομίζω, εμείς σαν κοινωνία, σαν λαός, να το πω έτσι, νομίζω ότι εκεί ξεσπάμε. Αν δεν είχαμε αυτό, θέλω να πω, σίγουρα θα ήμασταν στους δρόμους. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πιστεύω θα ήμασταν. Βγαίναμε για πολύ μικρότερους λόγους στους δρόμους κάποτε. Κάποτε δεν εννοώ πριν 40 χρόνια. Εσύ, Θάνο, τι λες? Και ναι και όχι. Σίγουρα λειτουργούν ως μια βαλβίδα αποσυμπίεση στα social media. Από την άλλη, έχουμε καταλάβει ότι αλλάζουν και πράγματα μέσω της κατακραυγής στα social media, που μπορεί να άλλαζαν το ίδιο μέσω μιας κινητοποίησης. Υπάρχουν περιπτώσεις, και ειδικά το έχουμε δει εμείς πάρα πολύ στην δισεογραφία, όπου όχι μόνο η ανάδειξη θεμάτων, αλλά η παραμονή θεμάτων στην επικαιρότητα μέσω των social media έχει οδηγήσει την κυβέρνηση είτε να πιστοχωρήσει, είτε να αναγνωρίσει ένα πρόβλημα, να απαντήσει, να σταματήσει να συγκαλύπτει, βλέπε υπόθεση Λιγνάδη. Και όχι μόνο σε μικρές υποθέσεις. Υπάρχουν μικρές υποθέσεις, τύπου η τάδε τροπολογία, ο τάδε νόμος, το τάδε σχέδιο Χρυσοχοίδη για τις διαδηλώσεις και τους δημοσιογράφους. Αλλά υπάρχουν και μεγάλες υποθέσεις. Λιγνάδης που είπα, το σχολείο Λυκικού ήταν μια μεγάλη υπόθεση κλπ. Ναι, δεν είπα κάτι αντίθετο. Ναι, ότι δεν δρούν. Δρούν. Απλά μήπως μας βγάζει από μέσα μας αυτό το θυμό, τον όποιο θυμό έχει ο καθένας, και μετά αφήνουμε να έρθει το επόμενο. Δεν ξέρω. Μια σκέψη. Εγώ έχω την εντύπωση. Κάπως είναι, νομίζω, κοντά σε αυτό που λες, Άννα, ότι υπάρχει μια μαυρίλα που δεν σχετίζεται, δεν ξέρω κατά πόσο σχετίζεται με τα social media, δεν ξέρω κατά πόσο οφείλεται σε αυτό, αλλά είναι σίγουρο ότι, ας πούμε, το 2015, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε μια δυσαρέσκεια η οποία μεταμορφώθηκε αρχικά σε διαμαρτυρία, σιγά σιγά σταδιακά μέχρι τους αγανακτισμένους, και μετά εκφράστηκε σε μια πολιτική αλλαγή. Αυτό συνέβη. Αυτό το «η ελπίδα έρχεται» κτλ. Αυτό συνέβη. Είναι αντικειμενικό αυτό. Είτε μας αρέσει, είτε θεωρούμε δηλαδή ότι η χώρα κινδύνεψε, είτε θεωρούμε ότι καλώς συνέβη αυτό, ότι καλώς το πήραν πίσω ή κακώς ή προδώσαν το όχι. Όλα αυτά είναι πολιτικές εκτιμήσεις. Αλλά αντικειμενικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια περίοδος κατά την οποία οι άνθρωποι όντως θεωρούσαν ότι μπορούν να παίξουν ρόλο στην ιστορία, να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Αυτό συνέβη. Οπότε εγώ θα έλεγα, παιδί μου, ότι τώρα το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ενώ είναι τόσες και τέτοιες οι επιθέσεις, και επιθέσεις που θα ενταθούν ακόμη περισσότερο, δηλαδή το κύμα της ακρίβειας, ήδη βλέπουμε γύρω μας τον κόσμο να ανοίγει το λογαριασμό του ηλεκτρικού, να ανοίγει το λογαριασμό της ΔΕΗ και να μην ξέρει πώς να φέρει βόλτα τη ζωή του ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη. 560 μου ήρθε και είμαι μόνη μου. Και ούτε μαγειρεύω να πεις και... να στο τόσο. 560. Ναι. Και κοιτάς γύρω σου και λες πάλι καλά. Δηλαδή, με αυτά που ακούς τώρα, δεν το λες το πάλι καλά. Μικρότερα ποσά το λες το πάλι καλά. Με μικρότερα ποσά το λες το πάλι καλά. Με 560 δεν το λες. Αλλά και μόνο έχουμε ανέβει κατά πολύ στις κλίμακες που ήταν ok το μέγεθος των λογαριασμών. Νομίζω ότι ο κόσμος, πολλοί κόσμος πιστεύει ότι όλα αυτά που συμβαίνουν κάπως τον ξεπερνάνε και ότι είναι ιδιαίτερα ανήμπορος να κάνει κάτι και να διαδραματίσει. Μιλάμε αφενός για παγκόσμιες κρίσεις, και η υγειονομική ήταν μια παγκόσμια κρίση, και ο πόλεμος είναι μια άλλη παγκόσμια κρίση, και η ακρίβεια εν μέρη. Και ο Γρουσούζης, ρε παιδί μου. Και ο Γρουσούζης στην εξουσία. Νομίζω ότι λύγεις το Θάνο Γρουσούζη. Όχι, καλέ. Επειδή μίλαγε και είπες εσύ, πω, τι Γρουσούζης, παιδί μου, και λέω τώρα τι το βρίζει τον άνθρωπο, πάει να πει την άποψή του. Μέσα στην χρόνια όλα αυτά. Φέραμε εδώ. Τι φέραμε να μας βρίσει μέσα στο σπίτι μας. Μόνο ότι υπάρχει το κομμάτι της παγκόσμιας κρίσης και το κομμάτι των ελληνικών ευθυνών σε όλα τα ζητήματα. Δηλαδή, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι έχει καταφέρει να τα κάνει μπάχαλο σε όλα. Δεν υπάρχει μία κρίση που να μην εντάθηκε από την κρίση της κυβέρνησης. Ας αυτό έχει ταλέντο. Είναι και ταλέντο. Σε τέτοια μέρα πρέπει να τα αναγνωρίζουμε αυτά. Έχει ταλέντο ο Πρωθυπουργός. Και μπράβο του. Ναι, αλλά μαζεύονται τόσα πολλά και νομίζω ότι ο κόσμος νιώθει πάρα πολύ πυγμένος. Υπάρχει αυτό, δέχεται και ένα δόγμα του σοκ με συνεχή νομοσχέδια και τροπολογίες και όχι ξύλο στις πορείες όταν υπάρχουν, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι δηλώσεις που τον βρίζουν στα μούτρα, όχι δεν ξέρω εγώ τι. Μέσα σε όλα αυτά βάλει και τα κοινωνικά που συμβαίνουν, που ξεσπούν το ένα μετά το άλλο, λες και συνεννοούνται. Ναι. Ένα φοβερό πράγμα. Και νομίζω ότι... Και δεν θέλει και πολύ να... Πέσουμε σε τάρταρα, δηλαδή. Ναι, ενώ υπάρχει πολλοί κόσμος που αυτό, θέλει να αντιδράσει. Φάνω, αυτό νομίζω ότι είναι και καλό για τίτλος της εκπομπής. Δεν θέλει και πολύ για να πέσουμε στα τάρταρα. Αυτό θα είναι. Το αισιόδοξο μήνυμα της φάρμας των ζώων προς τους ακροατές μας. Δεν θέλει και πολύ για να πέσουμε στα τάρταρα. Πλέον θυμάμαι ότι τα τάρταρα είναι κάτω. Το θυμάμαι χωρίς να κολλήσει στο μυαλό μου. Ναι, το έμαθα. Με κοροϊδεύαν και χθες. Λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι αυτό πάντως είναι το... Αυτό συζητάμε κατά βάθος. Δηλαδή το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχει σε κανέναν μια αντιστοιχία ανάμεσα στο τι ζητάμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί πολιτική διέξοδος είναι να νιώθεις ότι κάπως επικοινωνούν αυτά. Mm-hmm. Ότι υπάρχει ένα αίτημα πολιτικό, ένα πρόταγμα που λέμε και υπάρχει και ένα υποκείμενο αυτής της αλλαγής. Κάποιος που πιστεύεις ότι μπορεί να φέρει αυτή την αλλαγή. Μήπως βρισκόμαστε σε κάποιο μεταβατικό στάδιο, δηλαδή ότι μαζεύουμε ακόμα έτσι ώστε να γίνει ένα μπαμ κάπως τι, έτσι. Τι να σου πω. Μπορεί να συμβαίνει. Ναι, δηλαδή μεταβατικό θα έπρεπε να μπορεί να πει κανείς προς τι. Τι είναι αυτό που αρχίζει να αχνοφαίνεται, ας πούμε, που δεν έχει συμβεί ακόμα. Οπότε εγώ δεν ξέρω δεν αν μπορούμε να πούμε ότι είναι μεταβατικό. Ναι, εξού και η απορία μου πριν. Ναι. Δεν βλέπω κάτι. Δεν ξέρω. Αυτό που μπορεί να πει κανείς με σιγουριά είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο μούδιασμα. Το μούδιασμα αυτό είναι καθολικό. Βλέπει όλο τον κόσμο να βρίσκεται σε απόγνωση, να παρακολουθεί δηλαδή τη ζωή του να διαλύεται καρτερικά, χωρίς να μπορεί να πει ή να κάνει τίποτε. Και ρίχνει μπινελίκια. Και έτσι ξεσπάει ο ένας τον άλλον, αυτό ακριβώς. Έτσι ξεσπάει ο ένας τον άλλον και έτσι απλώς ρίχνει μπινελίκια προς την κυβέρνηση. Το γνωστό και πάλι σύνθημα για παράδειγμα. Ξεθυμώνεις πάλι όμως, επανέρχομαι. Πάλι ναι, έχει μια αγανάκτηση. Δηλαδή ναι. Υπάρχει κριτική, είναι κάπως σωστή ότι okay, είναι απολυτικ το γνωστό σύνθημα. Αλλά λες, okay, μετά πώς θα αντιδράσει ο κόσμος που τώρα απλά βρίζει. Ναι, αλλά και αυτό δεν δώσανε βήμα σε κανέναν άνθρωπο να του το πει αυτό. Τυχαία το είπε που περνούσε. Έχεις δίκιο. Νομίζω κάπου το άκουσα αυτό. Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι. Στο Κωνσταντίνο το λέει. Ότι για να ακουστεί μια φωνή τέτοια έπρεπε να περνάνε οι άλλοι με τα μηχανάκια, α πούμε. Πραγματικός, ναι, του τύπου. Χώνομαι στη μέση. Ακριβώς, ναι. Ναι, οπότε. Το βασικό στοιχείο αυτής της εποχής είναι, ισότι με αφορά τουλάχιστον, ότι βλέπω παντού γύρω μου ανθρώπους τσακισμένους. Και το λέω εντελώς πρακτικά, απλά. Δεν ξέρω δηλαδή αν πώς είναι οι φίλες σου, σε τι κατάσταση είναι. Εγώ νιώθω ότι κοιτάζω γύρω μου και βλέπω ανθρώπους που δεν την παλεύουν. Δηλαδή σε γενικές γραμμές ο κανόνας είναι ότι οι άνθρωποι που κοιτάζω δίπλα μου δεν είναι καλά. Θες να το μιλήσουμε σοβαρά είναι χειρότερο. Ναι. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος νορμάλ με μια ζωή αυτά που ξέρουμε, την κανονική, περνάει δυσκολίες. Ένα τρανς άτομο τι πρέπει να περνάει. Δηλαδή πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό που δεν έχει και φωνή, που δεν έχει και δύναμη να προχωρήσεις κάπως αλλιώς. Απλά υπομένει πάλι, αλλά είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση. Δηλαδή ως άνεργη είμαι. Εντάξει, κάνω αυτά τα έργα, αλλά δεν είναι συνέχεια αυτό. Δεν είμαι επαγγελματίας χρόνια να πεις ότι έχω μια σταθερή δουλειά και άνεργη είμαι. Δεν έχω να την πληρώσω. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα, κάνω πάλι έρανο για μένα αυτή τη φορά. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και χειρότερες καταστάσεις από τη δική μου. Π.χ. έχω ένα σπίτι δικό μου, οκ. Okay, μέχρι πότε θα μπορώ να το συντηρώ, δεν ξέρω. Μέσα σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, με όλα αυτά που συνέβησαν, 6 τρανς άτομα έχουν βγει στο δρόμο. Έχουν μείνει στο δρόμο, ενώ είναι άστιγες. Εντάξει, γιατί να μην είναι και οι τρανς, okay, αυτή είναι η απλή λογική. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι άστεγοι, γιατί να μην είναι και ένα τρανς άτομο άστεγοι, ναι, αλλά 6 άτομα είναι πολλά για αυτόν τον κόσμο που υπάρχει. Ναι, είναι και καταλαβαίνεις το μερίδιο. Ναι. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει και πόσες θα έχουμε ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό ήθελα να σου τονίσω κάπως, ότι... Είναι και όταν δεν υπάρχουν διέξοδοι επαγγελματικές τον καλό καιρό, αν δεν βάλε την πανδημία τώρα με το πλήγμα που δεχτήκατε μέσα στην... Κοίταξε, λόγω της πανδημίας και όλες, να μην βάλουμε και δυστυχώς τα περισσότερα τρανς άτομα, όπως ξέρετε, εργαζόμενα στο σεξ είναι, έχει κοπεί αρκετά και αυτό, έχει ελαττωθεί η προσφορά δηλαδή εννοώ των πελατών, η ζήτηση βασικά. Mm. Οπότε ήρθε και αυτό από πάνω, είναι και ο φόβος, ήταν και ο φόβος, ήταν και το οικονομικό, ήρθε όλο και έδεσε και έγινε. Δεν υπάρχει τρανς άτομα σήμερα που να είναι καλά, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως και σε όλες τις κοινωνίες. Με τη εξεργασία που είχαν μείνει εντελώς τα τρανς άτομα. Όχι, όλες τις εξεργάτριες εκτός των μέτρων στήριξης. Θυμάμαι που τα λέγαμε τότε στο τηλέφωνο. Ενώ το βάλανε μέσα σε εκείνο το κάδο, πώς το λέγανε. Κάδο. Το είχαν βάλει μέσα, τελικά δεν ίσχυε. Γι' αυτό ήθελε πολύ πάλι προϋποθέσεις, όπως και το νομοσχέδιο. Είναι πολύ προσεγμένα αυτά που κάνουν. Δηλαδή, ειλικρινά τους βγάζω το καπέλο ώρες-ώρες. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Συμφωνώ ότι δεν πρόκειται. Δεν ξέρω ηλίθιος. Ναι. Συγγνώμη. Είχαν προετοιμαστεί πολύ καλά για πολλά πράγματα. Και τα κάνουν και ντάνε. Ισχύει ότι πορεύονται βάσει σχέδιου. Δηλαδή, πέρα από την πλάκα για τα τρίμερα του Μητσοτάκη και... ή για επιχειρήματα που είναι ηλίθια. Και σήμερα ο Άδωνης και έλεγε καλύτερα κρυώνουμε από το να πληρώνουμε σε ρούβια. Ελπίζω περιμένετε και σχολιασμό τώρα για αυτό το πράγμα. Δεν τον έχω τόσο χαζό. Είναι ηλίθιος για άλλους λόγους, για άλλα πράγματα μάλλον. Αλλά δεν τον έχω για τόσο χαζό να λέει τέτοια πράγματα έτσι χωρίς. Όχι, αλλά πίσω από τις δηλώσεις και την κοροϊδία και τα επιχειρήματα που μπορεί ο Χατζηδάκης να σου λέει για το πώς είναι υπέρ σου και να αλλάζουν όνομα τα νομοσχέδια και να λένε αυτό είναι νομοσχέδιο προστασία της εργασίας ή δουλειές ξανά ή εξυγχρονίζουμε τον ΟΑΕΔ. Από πίσω υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πρακτικές. Έχουν απάντηση για όλα. Αυτό με τρελαίνει. Έχουν απάντηση για όλα. Ενώ το δικαιολογούν τόσο σωστά που με έχει σοκάρει, ειλικρινά. Και εγώ το σκέφτομαι αυτό. Ακούω τον Άδωνη και λέω πώς είναι άραγε να είσαι αυτός ο άνθρωπος που δεν κοπιάζει ποτέ. Ναι. Ποτέ δεν λέει, δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν το κάναμε σωστά. Μια φορά έχει ζητήσει συγγνώμη τον Καρανίκα. Με τον Πάφο. ένα πράγμα έχουν κάνει λάθος όλα αυτά τα χρόνια και ήταν. Δεν είχαν εκτιμήσει την κάναβη ως. Ναι, ρε παιδί μου, που εντάξει, το καταλαβαίνω δηλαδή. Αλλά πραγματικά. Οι άνθρωποι το χρησιμοποιούσαν για άλλους λόγους. Δεν το χρησιμοποιούσαν για ιατρικούς λόγους. Δεν ξέραν την αξία της. Σωστά. Το θέμα είναι, ρε παιδί, ότι. Υπάρχει ένα θράσος, διάχυτο θράσος, όπου ο άλλος δεν κομπιάζει ποτέ. Ό,τι και να του πεις, ό,τι και αν έχει κάνει, ό,τι και να του πεις. Δηλαδή, με την πανδημία τώρα έχουν πέθανε δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με κυβερνητική ευθύνη, φανερά με κυβερνητική, αποδεδειγμένα πια με κυβερνητική ευθύνη. Τίποτα. Μια χαρά. Τη Γιάμαλη τι βλέπετε, φαντάζομαι. Και μόνο η εκπομπή που υπάρχει μεταξύ μας λίγο. Παιδιά, έχω πάθει πλάκα αλήθεια και οι απαντήσεις που δίνουν. Ενώ τους τριμώχνουν οι δημοσιογράφοι αρκετά, οι απαντήσεις είναι τόσο απλοϊκές, αλλά δεν μπορεί να πει κάτι άλλο ο δημοσιογράφος μετά. Γι' αυτό επιμένω ότι είναι κάπως καλά δομημένο όλο αυτό που κάνουν. Δυστυχώς. Θράσος. Καλό πράγμα το θράσος. Χρειάζεται. Είναι, λέει. Λοιπόν, Θάνο, τι λες, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Mm-hmm. Να την κάνω και εγώ. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Αφού έχετε και καλεσμένο. Μετά. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανά και για την παρουσία σου και για τον πίνακα. Να το προσέχετε. Σαν τα μάτια μας θα το προσέχουμε το πίνακα. Εγώ θα το έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννα Κουρούπου. Να είστε καλά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Σκαρμέα, εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής στην δίκη της Χρύσης Αυγής, για να σχολιάσουμε το κάπως μεγαλούτσικο, την κάπως μεγαλούτσικη απόφαση που καθαρογράφηκε για την ιστορική δίκη που έκρινε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Κύριε Σκαρμέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έχετε, καταρχάς, να μιλάμε στον Ενικό. Ναι, εννοείται. Ωραία. Έχεις, από ό,τι κατάλαβα, προχωρήσει αρκετά, έχεις πλησιάσει στο να έχεις διαβάσει τουλάχιστον το κομμάτι του σκεπτικού της απόφασης. Του σκεπτικού, ναι, να πούμε καταρχάς ότι βγήκε χθες η απόφαση μετά από 1,5 χρόνο που είχε εκδοθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2020, η απόφαση του πρώτου εφετικού κουργημάτων της Αθήνας. Μιλάμε για μια απόφαση 12.700 σελίδων, καταλαβαίνει κάποιος τον όγκο, την οποία και πήραμε χθες το μεσημέρι από τη γραμματεία του δικαστηρίου. Μου επιτρέπεις λίγο να σε διακόψω εδώ να καταλάβω κάτι. Οι 12.000 σελίδες αυτές είναι πρακτικά. Το σκεπτικό είναι μερικές εκατοντάδες σελίδες. Είναι μαζί όλα. Ξεκινάει από τα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης, πρακτικά της 20 Απριλίου 2015. Κάθε δικάσιμο ότι έγινε, σκεπτικό μαζί, αιτιολογία, διατακτικό, ποινές, είναι τα πάντα στην ουσία μέσα αυτές τις 12.000 σελίδες. Το σκεπτικό, δηλαδή το ζουμί, αν το πούμε έτσι, είναι γύρω στις 600 με 700 σελίδες που περιγράφει αναλυτικά όλη τη δράση της οργάνωσης και την αιτιολογία που δώσαν οι δικαστές για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής της εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε είμαστε σε αυτό το σημείο. Το να διαβάσουμε αυτές τις 600-700 σελίδες αναλυτικά περίπου. Ωραία. Θέλεις να μας πεις από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, τι προκύπτει? Εμείς από αυτά τα λίγα που έχουμε κοιτάξει, νομίζω ότι όπως φάνηκε και από την απόφαση, έχουμε την υιοθέτηση των επιχειρημάτων της πολιτικής αγωγής σε αρκετά από τα κρίσιμα ζητήματα που τέθηκαν. Υιοθέτηση δηλαδή της επιχειρηματολογίας όπως αρθρώθηκε από την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας. Τα λέω καλά ή είναι ακριβώς, αλλού έτσι? Ναι. Όχι, ακριβώς έτσι. Καταρχάς, νομίζω ότι επιβεβαιώνει πλήρως η απόφαση το προεκλογικό βούλευμα, δηλαδή όλη την αρχική ανάκριση και γίνονται τα στοιχεία που είχαν βρεθεί και με το οποίο βούλευμα δικάστηκαν, ξεκίνησε με δικάζονται δηλαδή, οι βουλευτές και τα υπόλοιπα μέλη της Χρυσής Αυγής. Και στην ουσία μετά ενσωματώνει και όλα τα στοιχεία που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και αυτά που είχαν εισφερθεί από την εισαγγελία και αυτά που εισέφερε, τα πάρα πολλά που εισέφερε η πολιτική αγωγή στη διάρκεια των 5 χρόνων. Κάνει ένα συνδυασμό των στοιχείων αυτό πολύ σημαντικό η απόφαση. Να πούμε ότι πρόκειται για μια ιστορική απόφαση και θέμα μεγέθους και θέμα αιτιολογίας και νομίζω αν είναι αν όχι μεγαλύτερη. Σύντομα, τις μεγαλύτερες αποφάσεις που έχουν υπάρξει και σε μέγεθος και σε σημασία στην διάρκεια του ελληνικού κράτους. Έτσι, μιλάμε για, ξαναλέω, 12.500 σελίδες. Καταλαβαίνετε πόσα βιβλία, πόσους τόμους χρειάζεται αυτό για να τυπωθεί. Και στην ουσία, αυτό ξεκινάει τα πάντα. Ξεκινάει το 1980 και την ίδια της Χρύσης Αυγής. Περιγράφει αναλυτικά όλη την ναζιστική ιδεολογία. Καταρρύπτει με επιχειρήματα και στοιχεία συγκεκριμένα όλη την επιχειρηματολογία των Χρυσαυγητών ότι δεν είναι πια ναζί. Και εξηγεί και με στοιχεία πώς και μέχρι το 2013 συνέχισαν να είναι μαζί, και βάζω 2013 και τότε θεωρητικά νομικά εξαφρώθηκε η εγκληματική οργάνωση. Και στη συνέχεια περιγράφει αναλυτικά όλες τις επιθέσεις, ξανά από τη δεκαετία του 90 μέχρι και τον Παύλο Πίσα, αναλυτικά όλες τις επιθέσεις της Αυγής. Και συνεχίζει το πώς η ηγεσία, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο κομμάτι που ενδιαφέρει και το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και πολιτικά, το πώς η ηγεσία, οι 7 διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, Μιχαλολιάκος, Κυριάρης, Λαγός, Παπάς κλπ. Το πώς αυτοί μέσα από τον μανδύα του πολιτικού κόμματος, όπως λέει η απόφαση, έχουν μια εγκληματική οργάνωση με το μανδύα του πολιτικού κόμματος, το πώς αυτοί εξετήληξαν και μίησαν μέλη στη διάρκεια των δεκαετιών αυτών, ώστε να προβαίνουν σε εγκληματικές πράξεις. Και το στοιχείο της ιεραρχίας είναι κρίσιμο εδώ πέρα, που ήταν και ισχυρό κομμάτι της επιχειρηματολογίας, δηλαδή ότι δεν πρόκειται για, ας πούμε, στην υπόθεση Φίσα, είχαμε ακόμη και στην εισαγγελική πρόταση, ουσιαστικά το επιχείρημα ήταν ότι πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια του Ρουπακιά, αδιαμφισβήτητα εκεί, την οποία οι άλλοι παρακολούθησαν αμέτωχοι, ας πούμε. Ενώ στο σκεπτικό της απόφασης φαίνεται να δικαιώνεται η ανάλυση που παρουσιάζει την πράξη αυτή ως μια πράξη αποφασισμένη και προμελετημένη με βάση τους στόχους, τους συγκεκριμένους που είχε η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, τους στόχους που είχε ενάντια σε μετανάστες, σε πολιτικούς αντιπάλους. Ναι, ειδικά για τον Παύλο Φίσα λέει ξεκάθαρη απόφαση ότι επρόκειτο για στόχο της Χρυσής Αυγής στην περιοχή του Πειραιά. Το ότι γενικότερα ο Παύλος Φίσας, όπως και τα υπόλοιπα θέματα, εντασσόταν στο πλαίσιο, στο στόχο της εισαγής να εξουδετερώσει με φυσικά μέσα, με βία, οποιοδήποτε θεωρούν στόχο, δηλαδή είτε μετανάστες, είτε πολιτικούς αντιπάλους ιδεολογικά, όπως τα μέλη του ΚΚΕ, τον Παύλο Φίσα κλπ. Και ειδικά για την ιεραρχία που είπε Κωνσταντίνε, λέει ξεκάθαρα για την αρχή του αρχηγού, το πώς στα πλαίσια της νεστικής ιδεολογίας ο Μιχαλολιάκος είχε ένα σχεδόν μεταφυσικό ρόλο μέσα στη Χρυσή Αυγή. Δεν ήταν ένας κλασικός πολιτικός αρχηγός κόμματος, ήταν ένας αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που σέβονταν και υπάκουαν όλοι χωρίς καμία αντίρρηση. Και να αναφέρω αναλυτικά την ιεραρχία, πώς κάποιον αρχηγό ήταν βουλευτές, μετά ήταν τοπικές οργανώσεις, ο πυρηνάρχης κλπ. Και αναλύει πολύ αναλυτικά το πώς κάθε δράση ήταν με απαρέκλητη πειθαρχία, το πώς δίνουν την εντολές και το πώς υλοποιούνταν από τους λουπακιάδες, το πούμε έτσι, σε κάθε περιοχή της Αυγής, μέχρι που φτάσαμε και στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, για την οποία φυσικά αφαιρώνει πάρα πολλές σελίδες η απόφαση, όπως και για τις επιθέσεις του Αιγυπτίου και για τις επιθέσεις στο. Θέλω να σε ρωτήσω για τις επιθέσεις στους Αιγυπτίους, μια που αυτή είναι και η υπόθεση στην οποία συμμετείχες και εσύ. Ως προς αυτό το κομμάτι, θέλεις να μας πεις λίγο πιο συγκεκριμένα τι προκύπτει για τις κατηγορίες και τους κατηγορούμενους που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση πιο ειδικά? Ναι, ειδικά για αυτή την απόφαση, να πούμε ότι να θυμίσουμε καθ' ότι απορρίπτει εντελώς το επιχείρημα της εισαγγελίας, της εισαγγελικής πρότασης στο δικαστήριο, που είχε πει ότι δεν υπήρχε απόπειρα ανθρωποκτονίας κλπ. Και δεν ήταν οργανωμένη από τη Χρυσή Αυγή. Αναφέρει αναλυτικά ότι οργανώθηκε από την τοπική οργάνωση του Περάματος της Χρυσής Αυγής τότε, με επικεφαλής τον Αναστάσιο Πανταζή. Το πώς έβαλαν, περιγράφω πώς έβαλαν στο σπίτι οι Χρυσαυγίτες, πώς πήγαν να σκοτώσουν τον Αμπουζίτε Μπάρακ, τον Αιγύπτιο αλληλεργάτη, συνταράστη του σπιτιού, ότι αποχώρησαν μόνο γιατί νόμιζαν ότι είχε πεθάνει και συνέχεια κατέβηκαν στο σπίτι και προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι που ήταν και οι υπόλοιποι Αιγύπτιοι και τα ανήλικα παιδιά τους. Και αφού δεν τα κατάφεραν, αποχώρησαν μόνοι τους. Και πέρα από την επίθεση αυτά, από την επίθεση αυτή καθεαυτή, την οποία φυσικά καταδικάζει τους δράστες, τους φυσικούς αυτούργους, αναφέρει και τη σύνδεση που γίνεται με τον Λαγό, ο οποίος είχε προαναγγείλει στην ουσία την επίθεση για τους Αιγύπτιους αλληλεργάτες, ως μετανάστες στη ζώνη που και καλά κλέβουν με οργάματα από τους Έλληνες κλπ. Αλλά το κάνει και στην επίθεση του Αιγύπτου και σε όλες τις επιθέσεις. Η απόφαση είναι πολύ σημαντικό ότι αναδεικνύει τη συγκάλυψη από την ηγεσία. Το πώς δηλαδή ήταν το μοτίβο της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής να συγκαλύπτει τους δράστες μετά, λέγοντας ψέματα, όπως ο Μιχαλολιάκος για τους Αιγύπτους συγκεκριμένα έργα την άλλη μέρα σε συνεντεύξεις, ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν αυτοί που κάνανε την επίθεση. Προβοκάτορες ήταν, πράκτορες, τα κλασικά που λέγονται Χρυσής Αυγίτες. Και παράλληλα δεν λάμβαναν κανένα επιθετικό μέτρο. Πανταζίσμο, ο ηγέτης τότε της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, αναβαθμιζόταν, ήταν υποψήφιος μετά σε εκλογές κλπ. Οπότε η απόφαση συνδυάζει πάρα πολύ καλά σε πάρα πολλά σημεία και στο Φίσα και στους Αιγύπτους και σε άλλες επιθέσεις το πώς η Χρυσή Αυγή υλοποιούσε την δράση και την επόμενη μέρα έκανε δεν τους ήξερε και τους συγκάλυπτε και τους επιβράβευε στο παρασκήνιο. Κύριε Σκαρμέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε συνέχεια σύνδεση των επιθέσεων με την κορυφή της Χρυσής Αυγής, με την ιεραρχία της. Κύριε Σκαρμέα, περιμέναμε ότι η απόφαση θα λέει κάποια συγκεκριμένα πράγματα από τη στιγμή που υπήρχε η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε ένα τόσο μεγάλο σκεπτικό, τόσο εκτενές σκεπτικό και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το έχω διαβάσει προφανώς ολόκληρο, λεπτομερές σκεπτικό, προσθέτει κάτι στα επιχειρήματα της πολιτικής αγωγής εν όψη της δίκης σε δεύτερο βαθμό. Προσθέτει κάτι, στην ουσία αποκρυσταλώνει, παγιώνει αυτά που λέγαν 5 χρόνια και που τώρα πια τοποθετούνται και σε ένα επίσημο γραπτό δικαστικό κείμενο του ελληνικού κράτους. Είναι, ξαναλέω, γι' αυτό το είπα τη λέξη ιστορικό, γιατί πια έχουμε σε έναν αναλυτικό τόμο στην ουσία όλη τη δράση της Αυγής με τη σφραγίδα της δικαστικής εξουσίας. Αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια που προσπάθησαμε στο δικαστήριο, τώρα πια το βλέπεις και γραπτά. Το κάθε φωτογραφία, το κάθε βίντεο, το κάθε SMS του Μιχαλολιάκου με το Λαγό, την κάθε τηλεφωνική κλήση, όλα αυτά μπήκαν συνδυασμένα πάρα πολύ σωστά και νομικά και πρακτικά σε ένα κείμενο. Εδώ στην ουσία είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο, αν θέλουμε να το πούμε, και για το εφετή, και για τον Άριο Πάγο, και για οποιαδήποτε διαδικασία υπάρχει στη συνέχεια δικαστικά. Οπότε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που λέμε τώρα είναι ότι το να επιτύχει κανείς μια καλή απόφαση δεν σταματάει στην καταδίκη, γιατί εδώ πέρα το σκεπτικό διαμορφώνει ήδη τους όρους με τους οποίους το συζητάμε. Αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι και νομικό θέμα εν όψη του εφετίου, αλλά είναι και πολιτικό θέμα. Δηλαδή νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται οι κοινωνικές προσλαμβάνωσες για το τι είναι η Χρυσή Αυγή οπωσδήποτε άλλαξε στο δικαστήριο Και νομίζω ότι και αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή ότι η αποτύπωση αυτών των επιχειρημάτων που δεν ανήκουν στην mainstream αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής από την αρχή της εμφάνισής της, αντιθέτως θα λέγαμε ότι, εντάξει, ξαναλέω τώρα, είναι κοινή τόπη αυτά, ότι στην αρχή υπήρχε ανοχή, χάιδεμα, lifestyle, ρεπορτάζ, όλα αυτά. Για να φτάσουμε στο σημείο να υπάρξει μια δικαστική απόφαση η οποία να ενσωματώνει τα επιχειρήματα της αριστεράς εναντίον της Χρυσής Αυγής από την αρχή, αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε με πάρα πολύ αγώνα, με όλους τους δυνατούς τρόπους, ερευνητικούς, δικαστικούς, κινηματικούς, αλλά είναι μια ανατροπή του κλίματος της περίοδου που έφερε την Χρυσή Αυγή στην Βουλή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς είναι, και όχι ένας αγώνας, μην ξεχνάμε, που χύθηκε αίμα στην κυρολεξία. Χύθηκε αίμα του Παύλου Φίσα, χύθηκε αίμα μεταναστών, χύθηκε αίμα ανθρώπων που μείναν σχεδόν ανάπηροι, όπως ο Δημήτρης Κουσουρής το 1998. Χύθηκε αίμα και υδρότας από πάρα πολλά, από τα θύματα, και μετά από ερευνητές, από δημοσιογράφους, από δικηγόρους. Γι' αυτό ξαναλέω ότι μιλάμε για κάτι ιστορικό, μια ολική ανατροπή, όπως το είπες, των δεδομένων που είχαμε στο 2013. Και να μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς, όπως ο Κασιδιάρης, κατεβαίνουν ακόμα στις εκλογές. Ο Κασιδιάρης έχει δηλώσει ότι θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Έτσι έχει ιδρύσει το κόμμα. Να πούμε λίγο ότι για τον. Ναι. Είναι σημαντικό ότι έχουμε μια απόφαση του ελληνικού κράτους που λέει συγκεκριμένα ότι ο Κασιδιάρης είναι ένας συνειδητός νεοναζί και λέει ότι έχει βάση για τον Μπράτσο. Έχει φωτογραφίες με όπλα, βρέθηκαν όπλα σπίτι του. Διεύθυνε την εγκληματική οργάνωση που οργάνωνε δολοφονίες και ξυλοδαρμούς. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά είναι πια και πρέπει να διαδοθούν, να ζητηθούν και σε ευρύτερα κροατήρια, πέρα από το στενά νομικό και δημοσιογραφικό. Και αυτό θα είναι το δικό μας στόχο σαν συνήγοροι πολιτικής αγωγής. Για τον Κασιδιάρη υπάρχει εκτενής αναφορά που περιλαμβάνει και το ρόλο του ως εκπαιδευτή, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Γιατί και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Ήταν ένα από τα ζητήματα αυτά στα οποία με πάρα πολύ επιμονή επανερχόταν η επιχειρηματολογία της πολιτικής αγωγής, προκειμένου ακριβώς να φανεί ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένες συμπεριφορές. Δεν είναι ότι κάποιος που δεν τον ξέρουμε και πώς του ήρθε και εκεί που φαινόταν μια χαρά παιδί, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν βίαιος και λυπόμαστε πάρα πολύ. Η εκπαίδευση, η ομοιόμορφη ενδυμασία, τα συνθήματα, η έναρξη και λήξη των επιθέσεων με συγκεκριμένα παραγγέλματα, όλα αυτά είναι επιχειρήματα τα οποία καταδεικνύουν τη σύνδεση των εγκληματικών δράσεων με την οργάνωση. Οπότε και αυτό νομίζω ότι είναι μια νίκη, η αποτύπωσή του στο σκεπτικό της απόφασης, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι, έχουμε περίπου 40-50 σελίδες μόνο που περιγράφεται το modus operandi, ο τρόπος οργάνωσης των εγκληματικών δράσεων. Δηλαδή αυτό που είπες, το πώς είχαμε συγκεκριμένα παραγγέλματα έναρξης και λήξης κάθε επίθεσης, τον οπλισμό που θα είχαν, το πόσα πάντα θα ήταν περισσότερο εναντίον ενός, ότι τις χειρότερες, τις βαρύτερες επιθέσεις τις κάνουν πάντα βράδυ για να μπορούν να έχουν κάλυψη να φύγουν, να μην τους αναγνωρίσουν. Τις πιο ελαφριές τις κάνανε πρωί, όταν θέλουν να τις προβάλλουν και πολιτικά, να υπάρχουν μάρτυρες και κάμερες, οτιδήποτε. Υπάρχει συγκεκριμένο modus operandi και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, το πώς στην ουσία λειτουργούσε διπλά ο ρόλος του κόμματος με την εγκληματική οργάνωση συνέχεια σε κάθε δράση της Αυγής. Έλα, Θανώνη. Ήθελα και ένα σχόλιο για τις αποφυλακίσεις που έχουμε. Και μάλιστα μιλάμε για 4, αν δεν κάνω λάθος, που ήρθαν και πριν καθαρογραφεί η ποινή. Εγώ θυμάμαι τον συνάδελφό σας, τον Κώστα Παπαδάκη, να λέει πώς είναι δυνατόν για τον Πατέλη να αποφυλακίζεται, δεν έχουν καν δει οι δικαστές που αποφασίζουν το σκεπτικό της απόφασης. Και τώρα έχουμε Ηλιόπουλο, έχουμε Γρέγο, Μίχο, τον Πατέλη που αποφυλακίστηκε και επέστρεψε. Από τον Βασιλείο που είχε βγει στην αρχή και ο Τσακανίκας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν τέλη, είναι μια εξυπηρετή κατηγορία. Μιλάμε όντως για σκάνδαλο, μια εντελώς συνεπαρκή αιτιολογία που είχε δώσει το Δικαστήριο των Αναστολών πριν κάποιους μήνες. Γι' αυτό ευτυχώς άμεσα πάλι μετά από πίεση φυσικά και κατακραυγή και των νομικών και του υπόλοιπου κόσμου. Ευτυχώς ο Άριος Πάγος κινήθηκε την ανέρεσε την απόφαση και ο πατέρας είναι ξανά στη φυλακή. Κοιτάξτε, μία μεριά αυτών των αναστολών οφείλεται στις χαμηλές ποινές. Δηλαδή και ο Τσακανίκας και ο Ηλιόπουλος και ο Γρέγος είχαν ποινές 5-7 χρόνων. Οι οποίες τυπικά με βάση τον νόμο, εφόσον έχει συμπληρώσει και με την προφυλάκηση 2-2,5 χρόνια και ξεμεροκάμπτει στη φυλακή, έχει δικαίωμα να βγεις. Και εφόσον έχει καλή διαγωγή στη φυλακή. Mm-hmm. Οπότε, όταν έχουμε τόσο χαμηλές ποινές, ήταν αναμενόμενο ότι θα βγουν κάποιοι από αυτούς. Και θα δούμε και από φυλακίσεις και τους επόμενους μήνες πανότα. Να υπενθυμίσω, και για αυτόν τον λόγο είχαμε κάνει εμείς, είχαμε ζήσει από τον εισαγγελέα, έχει γίνει έπεση ως τους κάποιους κατηγορούμενους. Γι' αυτό και τώρα η διευθυντική ομάδα, ο Μιχαλολιάδης, Χρυσιλιάρης κλπ. Που έχουν καταδικαστεί για 13 χρόνια κάθεξη, το εφετείο θα μπορούσε να τους επιβάλλει ακόμα μεγαλύτερη ποινή, να φτάσει μέσα στα 15 χρόνια. Οπότε έχουμε και αυτή τη μάχη να δώσουμε των ποινών. Να πάμε λίγο σε αυτό. Ναι. Έχουν πει από την αρχή ήταν πολύ χαμηλές κάποιες ποινές, ειδικά για κάποιους βουλευτές και κάποια στελέχη κλπ. Για τους διευθυντές ήταν αρκετά καλές ποινές, 13 χρόνια με μάξιμο 15 και μπορούν να αυξηθούν κι άλλο. Για κάποια άλλα μέλη, εφόσον ήταν όπως ο Λιόπουλος, ας πούμε, που βγήκε πριν ένα μήνα περίπου, όταν έχει ποινή 6-7 χρόνων, θα βγει στα 2-2,5 χρόνια, θα βγει. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Τι περιμένουμε. Καταρχάς, έχουμε κάποια εικόνα για τον χρονικό ορίζοντα τώρα. Έχουμε κάποια πληροφόρηση. Το πιθανότερο είναι ναι, το πιθανότερο που έχουμε εμείς σαν γνώση, ξαναλέω δεν είναι σίγουρο, είναι πιθανό, είναι γύρω στα μέσα Ιουνίου να ξεκινήσει το εφετείο. Ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει μια αίτηση που κάναμε στο εφετείο, αυτή τη φορά να ξεκινήσει εξ αρχής. Στο εφετείο. Το εφετείο Αθηνών, η δίκη, μην είναι πάλι στον Κορυδαλό με αραιές δικασίμους κλπ. Και εμείς σε μια εντελώς κατάλληλη αίθουσα για ένα δικαστήριο. Ώστε αυτή τη φορά να τελειώσει το εφετείο, όχι ευτυχώς στα 5,5 χρόνια, να τελειώσει λίγο πιο γρήγορα και με όλες τις σωστές διαδικασίες και νομικά και δικονομικά. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το τι μπορούμε να αναμένουμε εκεί πέρα, έστω το νομικό κομμάτι, τι είναι αυτό που κρίνεται, τι μπορεί να αλλάξει, ποια είναι τα περιθώρια ανατροπών δηλαδή που μπορεί να περιμένει κανείς στο εφετείο. Στο εφετείο, να πούμε για όσους δεν ξέρεις, στην ουσία είναι μια επανάληψη της διαδικασίας με άλλους δικαστές. Τώρα μιλάμε για 5 μελές εφετείου υποκριμάτων, οπότε θα έχουμε 5 δικαστές, 5 εφέτες, ανώτερους δικαστές που δικάζουν ξανά τη Χρυσή Αυγή από την αρχή. Στην ουσία θα έχουμε πάλι σχεδόν όλους, λιγότερους, αλλά μπορεί και όλους τους μάρτυρες. Το δικαστήριο τους εξετάσει και πάλι. Θα έχουμε ξανά προβολή όλων των βίντεο, των γράφων, όλων του υλικού της πρώτης διαδικασίας. Στην ουσία σε κάθε εφετείο αυτό που προσθέτει κατηγορούμενος είναι να μειώσει την ποινή του. Φυσικά, οι χρυσαυγίτες σε 99% θα συνεχίσουν το ίδιο μοτίβο, ότι είμαστε αθώοι, μας καταδίκασε το σύστημα, φταίει το πρωτόδικο δικαστήριο, φταίει η Λεπενιώτη κλπ. Στην ουσία, ο στόχος μας και σαν δικηγόρων και του κινήματος και του δημοκρατικού κόσμου πρέπει να είναι να επιβιωθούν οι ποινές των χρυσαυγητών και να ανέβουν για αυτούς που μπορούν να ανέβουν, όπως είπα για τον Μεχλαλιάκο κλπ., να φτάσουν μέχρι και 15 χρόνια. Αλλά ξαναλέω. Ειδικά τώρα που έχουμε και την πρωτόδικη απόφαση, μιλάμε για μια απόφαση χαστούκι στη Χρυσή Αυγή, με εξαντλητικό σκεπτικό και αιτιολογικό. Οπότε θέλουμε να ελπίζουμε ότι στο εφετείο δεν θα αλλάξει κάτι, θα παραμείνει όπως είναι και η κατηγορία και οι ποινές. Μάλιστα. Κώστα, αν δεν έχεις κάτι, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να συμπληρώσεις που δεν είπαμε και θα ήθελες να το πεις πριν να κλείσουμε? Όχι, απλώς θέλω να πω ότι όσο προχωράμε και φτάνουμε στο εφετείο, θα είναι καλό και να συζητιέται και η απόφαση, να ενημερωθεί ο κόσμος για την απόφαση αυτή. Και όταν ξεκινήσουμε το εφετείο, θα μιλήσουμε παραπάνω, γιατί εκεί είναι μια δικαστική μάχη που θα χρειαστεί και στήριξη και διάδοση πληροφορίας από εσάς δημοσιογράφους, αλλά και τη στήριξη του κόσμου, όπως είχαμε αναπεριόδους και στο πρώτο δικαστήριο. Πάντως, έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει με εντελώς άλλους όρους η δημόσια συζήτηση για τη Χρυσή Αυγή, γιατί. Αν είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να πούμε ότι στη δίκη αρχικά υπήρχε και σε ένα κομμάτι της αριστεράς ή της αναρχίας μια δυσπιστία ως προς το τι νόημα έχει αυτό, ότι παίζουμε εκτός έδρας, ότι αφήνουμε το κράτος να αποφασίσει για ένα κομμάτι το οποίο κανονικά το κράτος χαϊδεύει, οπότε τι περιμένετε. Νομίζω ότι μετά την πρώτη απόφαση αυτά τα επιχειρήματα έχουν υποχωρήσει, οπότε αυτή τη στιγμή ξεκινάμε για το εφετείο έχοντας εδραιώσει ένα επίπεδο συνεννόησης σε σχέση με το τι σημαίνουν όλα αυτά, πολύ διαφορετικό από εκεί που βρισκόμασταν πριν από κάποια χρόνια. Ναι, το συζητάμε. Δηλαδή, η απάντηση στο δεν υπήρχε νόημα. Πια έχουμε 12.000 σελίδες νοήματος. Για τον Κασιδιάδη Μαχαρολιάκο στο Δομοκό να είναι κλεισμένη εδώ και 2 χρόνια. Οπότε, νομίζω, όπως τα είπες, ακριβώς έτσι είναι. Πια ξεκινάμε από άλλη βάση και με τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή, την πλειοψηφία του κόσμου να έχει ξέρει και καταλάβει πια τι σημαίνει Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί ξαναξεκινάει μια διαδικασία στην οποία θα είμαστε και πάλι παρόντες για να την παρακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε και καλό απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ. Ίσως ήταν ο Κώστας Καρμέας, εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, συνήγορος των Αιγύπτιων αλλεργατών. Νομίζω ότι αντίπαλος αυτή τη φορά ίσως είναι η απάθεια και και το αίσθημα ότι όλα τελείωσαν εκείνη την σπουδαία μέρα στις 7 Οκτωβρίου στο εφετείο. Νομίζω ότι κανείς δεν υποβαθμίζει τη σημασία αυτής της απόφασης που ήταν και η πρωτόδικη, αλλά υπάρχουν πράγματα που κρίνονται και σε δεύτερο βαθμό και σίγουρα, όπως πολλές φορές το αντιφασιστικό κίνημα το λέει και το λέει πολύ σωστά, δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Ούτε με τη Χρυσή Αυγή, είτε ως συγκεκριμένο όνομα, είτε κάτι άλλο, ούτε με την... ούτε με το φασισμό. Ούτε με το φασισμό. Φασιστικές ομάδες είχαμε πριν από κάποιους μήνες, μάλιστα, όταν επανεμφανίστηκαν με διάφορες επιθέσεις στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην Αθήνα, στο Νέο Ηράκλειο ήταν, αν θυμάμαι καλά, τα συζητούσαμε πάλι περισσότερο. Και νομίζω ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε την επανέναρξη της δίκης. Εξ αρχής οι προβλέψεις έλεγαν για άνοιξη του 22, τώρα ή καλοκαίρι. Μάλλον πάμε για καλοκαίρι, αυτό ξέρω κι εγώ, για μέσα Ιουνίου, ότι προβλέπετε να... Ρωτάτε στο chat και το αμελήσαμε να το κάνουμε. Νομίζω ότι θέλει τελεσίδη και απόφαση για το γιατί μπορεί να κατέβει ο Κασιδιάρης και γιατί έχει το δικαίωμα του εκλέγεστε. Ναι. Ήταν ένα μέρος της συζήτησης αμέσως μετά την πρωτόδικη απόφαση για το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Λοιπόν, είναι 6-1. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ανακοινώσεις. Πάμε, ανακοινώσεις. Να δείτε την ανασκόπηση αύριο. Τι θες να πεις, θες να προδώσεις το θέμα? Το έχουμε πει λίγο, αλλά εντάξει. Εντάξει, το θέμα το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει. Είναι κοντά σε αυτό που είχαμε κάνει. Είναι το πώς λειτουργεί ο δημόσιος διάλογος. Το ακραίο κέντρο είναι το θέμα. Πώς λειτουργεί ο δημόσιος διάλογος. Ο εθνικός διχασμός. Ο μαρκετίστας. Πώς λειτουργεί. Ήθελες πιο αιχμηρό. Λοιπόν, κάτσε την κάνουμε. Να κάνετε like, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να στηρίζετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Βάλτε κανένα 5 ευρώ τσίπιδες, θα το λέει ο Πουλής. Αυτά. Αυτό που βρίζεις τον κόσμο και μετά το αποδίδεις σε μένα και βγαίνεις πάλι εσύ ο καλός και ότι εγώ είμαι ο Μουστρούφης, είναι μεγάλη αδικία. Είναι τακτικές. Είναι τακτικές. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την υποστήριξη μέχρι τώρα. Λοιπόν. Δεν το διορθώνω έτσι, είναι μαστίγιο και καρότο. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια.